أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون مقصد سورة البقرة بيان سلور ومسلور اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورت سلور حصوں کی تقسیم دے اول حصہ صلاۃ تنا آیت نمبر 100 ہوئی پای کہ اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابت ہے کہ اللہ کا ذات اور صفات کے ہوں گے دو حصہ دے 101 میں 176 دو حصہ کی اثبات رسالت دا ثابت ہے کہ ہمیشہ اللہ دے مخلوق دے اصلاح دے پارا پیغمبران را لی گلی کہ بھائی کہ اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے اخیر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغن بعد بل پیغمبر بل شریعت نشتہ نرازی تو انہوں بھائی دین باب دے چکم مقت پیغمبر ویلے خود لے درے بھائی سا دے 177 نہ 253 253 روز پورے بھائی کہ درے مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ دا دو مسلی نمالی داغی سر جہاد کونی دی یا دا دو مسلی نشی خورے دے بغیر دا جہاد ہے توحید اور رسالت او سلورو ویسا 254 214 فرزوز میں ترخیرہ بھائی کہ سلورو اما سلا انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پیش کول دا اللہ پلا رکھی اول ایسا سل آیتنا دا بیا قدریو بابونو کی تقسیم دا اول باب 1-20 ہوئے اول شل آیتونو کی بیان دہا غدریو بر حکم کی سورت الفاتحہ کی اخیرہ کی مختصر بیان شوئے وہ دلتے وضاحت کو تفسیر کو داغی اول پینزو آیتونو کی دو مومنانو بیان داغی پینز صفات داغی حکم دو دنیا حکم دا آخرت یا دو آیتونو کی شبگم ممائد کی دو کافرانو بیان داغی دو صفات داغی حکم دو دنیا حکم دا آخرت اتم آیت نش پاڑ سم پورے 8-16 پورے نہ آیتن کے دا منافقان و بیان داغی لس صفات داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت وہ لسم آیت نہ شرم پورے 17-20 پورے دو سرور آیتن کے دو مثالونا دا اور و دو بو دا پارا دا وضاحت دا قرآن او دا منکرین دا قرآن بی آیت نمبر 21-39 پورے دوے باب بدے کہ عام خطاب و قیاء ایوہ الناس سرہ داود توحید ذکر کولا پونوان دو عبدو ربکو یعنی طول خلقولا دو دنیا طول لے داود ورکو دو توحید ذکر ہوئی یا ایوہ الناس اور داوی ذکر پا پونوان دو عبدو ربکم سرا پاغی پینز اخری دلائل تاجی پیدا کری ہے ساسو مشران پیدا کری زمکی دل لفرش کر زولی آسمان دل لشت کر زولی باران را ورے ساو زبار رزق مدرس کے پاغی نو سمارا و نتیجہ دا دلائل دا ذکر پرا فلا تجعلو للہ اندانا بیاولی دا اللہ سرنور شدیکان گردے چی دا او دلائل دیواوی دل چی دا غیو رب دا عبادت لائق دے بیاولی بلتا آواز کے ولی بلتا سر خدکے پا آیت نمبر 23 دریشن کے سرور خبری میں اثبات دا رسالت صداقت دا قرآن دلیل وحی پا دعوت توحید او مطالبه دے دلیل دے منکرینو دے دعوی آیت نمبر 24 کی ذریعہ منکرینو دے دعوی تھا آیت نمبر 25 کی کامل بشارت منن کو دے دعوی تھا آیت نمبر 26 کی دفع دے اعتراض دے اعتراض جوابو اعتراض داو دے مشرکانو چی دا سنگا دا اللہ کتاب دے جدی کی دا وارو وارو مثال نو بیانی کو مطلب دا اللہ کتاب ندے دا پیغمبر دا زان لکھنے دا غی جواب چی مثال د پارا د وضاحت بھی دیو خبری دیو مسئلے د وضاحت د پارا خلق مثال بیانے مثال بے ذات مقصود نہیں یعنی مثال پخپلے سے مقصد نہیں چې پای کې سړی ورکوټی چې مثال ته وګوري هغه تا بلکې په یو خبره چې کله سړی خبره کوي او هغه خبره کې خلک په یو مقصد نو دې ته خلک بیا نو ګوري چې روز درتا دا سړی غټ دی یا ورکوټی دی په درجه کې نو په غټ مثال بیانې کو درجه کې ورکوټی په کام باندې ورکوټی نه ورکوټی مثال بیانې ورکوټی شي نه نه بلکه پاغه خبره پاغه زه کی چې رقم شي مثال برابر راځي کله کله مثال بیان نو په دې کې د او دوو مثال برابر راځي د منافقانو د کفارو د وضاحت لپاره دیو جنو قران ذکر کړل کله د په شي مثال برابر راځي قران کې باندې هغه ذکر کړو بدايه نمبر 28 اتشتم نسلو نعمتونه چې پټونو انسانانو الله کړی یو نشنا مشتا پر نو کیف تکفرو نم اللہ دویم آیت نمبر 29 کے دزمہ کی طول چیزو نمی ساو دا فائدی دا پارا پیدا کری نو کیف تکفرو نم اللہ آیت نمبر 30 نچت 30 بولی وہ آیتون کی درہم نعمت چستاسو بابا اغمی بفرشتو معزز کا آدم آدم علیہ السلام نو کیف تکفرو نم اللہ او سلورم نعمت آیت نمبر 37 کے ساسو نکن یو لغز شیو کری یو خطا دیشی ہوا دی شیطان پا وسوسا اغمی ورطماف کر نقی فتح پرون ملا آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تا بشارت ملون کو تا 39 کی ترغیب منکرین ہوتا دا آیت نمبر 40 میں درین باگ دی درین باگ کی خاص خطابو بنی اسرائیل ہوتا بنی اسرائیل خاص کر دی توحید دی مسئلی دی پارا یعنی دیلی خصوصا دعوت دی عبدو ربکم ورک یعنی کنون سو دادنی دی پارا چکنو سکتا مثلا نمانی دو عبدو ربکو دیو رب عبادت نو تاسو قد دید حقانیت نخبر یه او یهودو ساسو مشرانو بدی قربانی ورکڑی تاسو داغی اولاد یه دی پیغمبران تاسو معاہدین یه دی نور پر نزبت خود تاسو قد دید سی نخبر یه کنا ساسو مشرانو دی دید پارا قربانی ورکڑی دی دی مسئلے بیان کرے تونو مت کاغ ابراہیم علیہ السلام کاغ اسحاق علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دی ټول د دې بیان کړي نو چې څنګه پیغمبران تیر شي ودي او بل اسرائیل کې نو وی خود دې بیان کړي قرباني ور کړی دی مسئله لپاره نو کله چې دا مسئله نه مني دا غي ته هغه غي وته نه خبر متا ته وي مړي کړه د دې درې باب اوله رکو به تورې تمهید وا پدې کې درې په لیدې دی يهودو یو تحریف بین کتمان دا حق او درین ترک عمل داغی مقابلہ کی دریخ صفات دا مومنان دا دی دا پار ذکر کئی چی کلم دا سی خلق پیدا شی چی اگی تحریف کئی کتمان دا حق کئی حق پر دی دا رنگی ترک عمل یعنی پا دین کی گڑ ورتیا کئی نو داغی دا پارا با اللہ خلق پیدا کئی یا خلق برا پاسی معاہدین چی بائی کی بدادری صفات دی چاہی با مسئلہ بیانے لدے خلق و رد با کئی جسو تحریف کئی حق پٹے مشکلات با ترازی نو بائی کے مسئلہ بڑھتے دارنگی و سرا موز و دس با کئی او درہم ایمان بالاخرہ جسو کے داخرت دا پارک بائی کئی چلہ اخرت کیا جانا کی بیاد آیت نمبر 47 نا خطابات شروع کی وہ سر ویختم آیت نا اول خطاب دوست پیتم آیت پر آیت نمبر 62 پر پدی کے اتن احمدو نا او دو نعمتونه دو عذابونه یو نعمت نجات من فرعون دویم نجات من الغرق دریم اعطاء الكتاب سلورم عفا عن القتل پنځم حیات بعد الممات شپږم تذلیل الغمام اووم نعمت انزال المن والسلوى او اتم انفجار العيون من الحجر او دو عذابونه نزول العذاب من السماء او دویم ذلت وهوان بسبب الكفران ذلت و خواری پا سبب دنا شکری او آیت نمبر 62 کی تتھمہ دے خطاب و بیت ترغیب ترغیب صحیح عقیدے او صحیح عمل دے آیت نمبر 63 نمبر 80 پوری شل آیتون دویم خطاب و پدے کی درے پلیتے دے پکوانو یہودو یو نقض العہود دویم حیل فی ذبح البقر درے قتل النفس و اتحام البری و آدم آتول دا اللہ پا حکم کی چل والکول او وجل دے یو نفس او داغیل الزام پا بر لگول او سنور پریدی دا موجودہ یهودو یو تحریف دوی منافقت درین تقلید داراو دا مشرانو چو بس مشرانو سویلی بس آقا کول غلط کٹی سہی او سرورم پلیتی مخصفین علی انفسهم بالجنة ذات جنت اقدار کرن. آیت نمبر 81 کی تدیمہ دا خطاب بالتخویف او باسی کی بالمشارت. آیت نمبر 83 نا 86 بوری سرور آیتون درم خطاب ودیکی دو خبری انکارهم من الاوامر و ایتیانهم بالنواہی چکم ہونتا اللہ ویلو داو کئی اوامر آگیا نکول و چکم نا اللہ منکلو چدا مکول آگیا کول. او تدیمہ دا خطاب آیت نمبر 86 کی بزجن. آیت نمبر 87-88 سلورم خطاب ودیکی ترقی و مخ کے معنی انکار ہو من انبیاء السابقین دو مخینو پر عمران نے انکار او تدیمہ دا خطاب بزجن. آیت نمبر 89 یو کم نوی اور 90 آیت وائی دو آیتنو کی بیزن خطاب ہو ودیکی انکار ہو من هذا النبی اجی تکم پر عمران دا پارے دعا گانے اختی چلا روی لیگی چراغ انکار تو او تدیمہ دا خطاب بزجن. آیت نمبر 91-96 پوری پرنے سبق داشبگ آیتونا داشبگم خطابو پدی کی تنویرو پا مخی خطابات مانی روشنائی غزوالا پا آغا مخیلو خطاباتو پا آغا مزامینو باندی چاہی که کم تیرسو سخبری بکی نیجی سخبری آئی که تیرشی وی پا آغی باندی روشنائی واسوالا او جدی دینا در میسا داغی مضمون پدی زی ختم شخد توحید. اول ایسا آیت نمبر 100 کو لیدا ترکم اچمان تلاواتو کو سر آیتونا و مضمون دردوی میس داونی ایسی ختم شپ دی آیت نمبر 96 بانی کم چمان پرون پوری میلے دردی دینا دردوی میسی گول اخبر تپام کوئی خان دردی دینا دردوی میسی مضمون شروع کئی دردوی میسی شروع کی گی دے 101 نخان لیکن دبی میں اسی مضمون راؤنڈ شروع کی دا آیت نمبر 97 نا مضمون دبی میں اسی دا 97 نا شروع کی اور اصل کی صدا دا آیت نمبر 101 نا شروع کی دبی میں اسی اس دا سنور آیتونا دا اولی اسی آیتونا دی اور مضمون راؤنڈ پکی دا دبی میں اسی او د دوی میسی مضمون هم داسې مضمون راواغسته د هغې نه یعنی کوم چې د رسالت سره متعلق خبره وه دوی میسه کې رسالت دی که نه اثبات د رسالت نو د هغې نه هم هغه مضمون راواغسته هغه خبره یې راواغسته چې د هغې تعلق د توحید سره هم او د رسالت سره هم و دی ولې داسې وکړ دا د دې وجې نه کہ قرآن کریم دسر نوالے د بسم اللہ نواخلی ترونا سپورے دسر ن ترخرا قرآن پیوخ پل منسکی آیت پایت بانی سورت پر سورت بانی دا ٹوٹ آیتون پخ پل منسکی دسر نوالے ترخرا پوری ترلشی وی رزبور اکسر من سورتون ربتو نوائیو دا آیتون ربتو آئیو اسی دا دا دی و جنازه که قرآن بخبر منز که قرآن دا سیو کتاب دی چه دی پشان دی بل نشتا قرآن کریم ربط کئی جوڑ راولی بازی خلقوی اوی قرآن توڑ راو یعنان که قرآن خطول جوڑ جوڑ دی وشی با قرآن کریم کی چه کلم آیتون راولی نو مخینه آیتون درستونی سرا درستونی آیتون در مخینی سرا اغربت اتڑی جوڑی کی لگا لگا دوش زنا چی پخبر منس کی ور والی جوڑی کی وشوی قرآن کریم دا سی کئی قرآن کریم وصل کئی خوا وصل واو سرا واو سواد لام قرآن کریم دسر نوالی دا آخر پوری وصل کئی یعنی خبر پخبر منس کی جوڑ ساتی تڑل ساتی تڑل خبر گریا ساتی دو خیار خبر دو خیارانو چکل او خیار خلق خبره کئی نو اغیی دا سر نوالی ترخیر پوری چکم خبر سر کی رونی سی ترخیر پوری با اغیی آغا خبر بلکل پر ربط کی رانی ہونی تنلی بی رانی ہونی منس کے بخطا کی گی نا یعنی اغا خبر بدا سی ترتیب باندی بوزی چې هغه کم ناس دی اوریدونکي چې هغې د څنګه کومه خبره هغې ته شروع شوې ده چې کوم خبره باندې هغه یو بیان یو تقریر شروع کړی چې څنګه وایي تر اخره پورې خلک به هغې پوه شي. د هوښیارو خلکو کار دی چې هغوی په خبره کې ربط ساتي جوړ ساتي چې خلک په خبره باندې دا نه چې مثال سر کې یو خبرې په منځ کې بل سي په اخره کې بل سي نو خلک هم حیران شي چې بھائی د څو ویلې څو نه ویلې ځکه دا د قبقلو کار دی. قرآن کریم جوړ کړئ سر کې مطلب دا دی چې دایتونه په خپل منځ کې دایسي په خپل منځ کې تړي اور کوئی نہیں کدا سو دو کتابو نو کرے دے فقہ نو پر فقہ کی کتاب چکل آگی نوئی کی اکثر بابو نقدی نو یرو دا فصل لے فصل نوی جدا والی تا فی سر یو دے وصل وام سر یو دے فصل فی سواد لام فصل نوی جدا تا کوئی لکا فی سلاح فیصلہم دینا پاری چی دا فریقین و منس کی اگا خبر جدا کی جبی ستادا حق ستادا نو فصلوی جدا والی تا نو جکلا یو باب ختم شی یو فصل و ایدا فصل لے پا بارد طہارت کی دا فصل لے یا بعض وقت کتاب ورطوی خواہ اومن و تفصل لے لکی کوشی دا فصل لے پبارہ دا پدموز پبارہ کی صلات کتاب الصلات کتاب الطہارت کتاب النکاح دا فصل لے دا کتاب دے پبارہ دا نکاح کی دا دے پبارہ دا طلاقو کی نو کتابو نو کتاب زبو رہے دے انسانانو پر کہہ گئی فصل کڑی لیکن دا اللہ کلام دا اللہ کتاب دا سرے چی دے وصل کے جوڑ راولی دے وجہ نا دے آیتونو کے دا سی مضمون راولی چی دا غی تعلق دے توحید سرہوں دے او دا رسالت سرہوں اور کوئی دوے مئیسا دا غی مضمون دے دے دینا شروع کئی اور دوے مئیسا کی اس بات دا رسالت کئی اور رسالت ثابت ہے یعنی ثابت د پیغمبر پیغمبری چې هغه د الله پیغمبر وو پیغمبر علیه السلام او ثابت یې په دفد اعتراضاتو یعنی د مخالفینو اعتراضونه د یهودو دغه اعتراضونه او قران دغه جوابونه کوي نو معنا اس بات دا رسالت ثابت دا پیغمبر اسلام پیغمبری چاو دا اللہ پیغمبر ہو پا دفع دا اعتراضاتو دا مخالفینو دا یہودو اگر اعتراضون پا رسالت دا غی جوابون کئی چا اکم اعتراضون کڑی پا پیغمبر اسلام باندی دا غی جوابون کئی او ثابت دا چا پیغمبر اسلام دا اللہ پیغمبر ہو او دارنگی چه تاسو آغا پیغمبر نده یا انکار کوئی داغت پیغمبر اینا نو ثابته یه پده طریقه داغی دا اعتراضون آغا جوابو نده مخیصه که اس بات دا توحیدی حکم پا دلائل اقلیه و سرا دلتا اس بات دا رسالت که پا دفع دا اعتراضاتو دا اعتراضون آغا جوابو نده دا مخالفینو او ثابته یه بیدا چه پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پیغمبرو لکه دا تقریبا دا سنه اعتراضونه ذکر کړي اول اعتراض د چکم آیتونه میول سلم دې کې آیت نمبر 97 اول اعتراض په پیغمبر علیه السلام باندې مختصر و تفصیل به بیان ان شاء الله په هر ځای آر یو معنی په خپل ځای کې اول اعتراض په پیغمبر علیه السلام دې پر رسالت باندې چې مونږ تازه کنه منو يهود ګوي چمن تازه کنه مونو کتابه کوم فرشته وحی راوړي جبرئیل نو ده همیشه په شر باندې راغلې ده یو کده چې کلم راغره دنیا ته نو په قومونو باندې په خلکو باندې کله اړولې دي خلک یې تباہ کړی دي نو دې شدیدې نو موږ زکه تا نه منو کتانه دا وحی بل فرشتي راوړې وې کاغه میکائیل علیہ السلام دی کاغه اسرافیل له کاغه بللا نو کوبل له راوړې وې نو موږ ته منلې وې په دې کې داله چې کوم فرشته وحی راوړي جبرئیل نو دې همیشه په شر راغله لہذا موږ کتانه منو د دې جواب آسان جواب چې د دې دشمنی د جبرئیل سره د دې وجه نه نه ده د دې دشمنی د جبرئیل سره د دې وجه نه ده چې هغه تعالی وه راوړي او هغه په خلکو باندې کلړولې نه نه نه دا خبره ده د دې خبرې مقصد بل دی اعتراض دا او ګره په کار باندې چې موږ کتانه منو چې تعالی کوم فرشته وه راوړي د همیشه بشر راغلي په خلکو کې کلړولې دي موږ کتانه منو یعنی دا اعتراض کوي د استاد باندې ځکه جبرئیل دا کو استاد دی د نبی علیہ السلام قران یې ته خود لیلې پوښې نو موږ کتانه منو چې کتانه کوم وه فرشته راوړي جبرئیل نو هغه همیشه بشر راغلي موږ کتانه منو دا کی جواب کوي چې د دې دشمنی د جبرئیل سره دی وجه نه دا چې هغه بشر راغلي یا هغه په خپل ګوګل یې لرول نه نه نه بلکه هغه اصل کتاب قرآن راوړي هغه اصل کتاب د قرآن وه راوړي او په دې باندې قرآن بدلږي د دې اصل کی دشمنی د جبرئیل سره نه ده بلکې دې اعتراض په زمن کې اعتراض کې په قرآن باندې د دې اعتراض دی په قرآن چې پوه شي ځکه د دې قرآن بدلی شي د دې جو اعتراض دی په قرآن باندې اور آیت نمبر آیت تو وره قل من کان عدو ول جبرئیل و یا سوق چې وی دشمن د جبرئیل او د جبرئیل سره دشمنی سبب اوجه نشتا ها دادا چې فإنه نزله على قلبك یقینا د جبرئیل راوړې دا قرآن بزرگ صاحب باندې بإذن الله بوکم دانا اصل کې ته قرآن راوړې تعالی نو د دې دشمنی د قرآن سره د جبرئیل سره نه د حقیقت کې د دې قرآن بدی شي دا اعتراض چې پتا کوي تا ته وایي وای ته خسرې تا ته وایي ته خسرې خو نه کستا استاد دی اته چې تاسو قرآن وایي نو تاسو استاد خنه دی دې پوښي په خپل کورځ نه کيو قرآن درس کيو درس نه کوي غیبت کوي خپل کو بس راو دې کوي الان کې غیبت او جرح د فرق دی ښا یو د جرح کدا شو نو به علماء چې راکمه مګر په سند او متن باندې خبره کړې وا چې په سند کې اج کوم راویانی نو علماء چې باغی باندې جرح کړې دا چې دا درو جن دې دادا دې دادا دې نو دا دې جرح ویل کی چې دا حقیقت دې چې ته یو څړی ګند راخاره کی چې دا کی دا غلطی دا دینی خان یو وی دنیاوی چې تاسو سره دنیاوی سره غرض او مقصد دی هغه غیبت دی یو د دینی غلا چې اوسړي کې دینی غلا ده او خلکو د تا غنخ کار کې نو خامخا خلک به دوکه کوي د دین په جامه کې نو خلکو د کار کې چې خلک داغه دا نقصان نه بچي دا جرح ده دا جائز ده خو وره یو د دنیاوی مثال یو سره له داغه سره باقي دنیاوی سره کمې ده مثال او چې داغه په سیمه شي شان لګي ابي صاحبو د نبی سلام نه تاسو کو دا الله پیغمبر یو سړي کې وکاري او موږ هغه په سیوایو نبی له سلام ورته وي او دا غیبت دی ځکه چې یو شي په کې نه یو دی او په سوایا خو بهتان دی الزام دی پاغه باندې چې دا غشي هغه کېشته نه نو دنیاوی دا سی یو کنه دې کار بکینو هغه کو مثال کته پښ شاوای هغه پسې خلکو دې ښکاوای چې دا پلان کې دې سده دا غیبت دی لیکن یو سړي کې دغه خلا دا دین نه نقصان ورکه دا غو لري دین ته نقصان نشي او ته خپل ته داغا غغلا نخ کار کې نو دا مثال ته ته زانم دو کې کې وداري خر کولم دو کو ورکه چې خلک داغي نه خبره پوښ نو دا اعتراض چې بتا کې دا د ویرستا استاد په خلکو رجونه کوي ته ښه سړی غوستا استاد ښه سړی دی. دا هغې جواب بھائی زما استاد ښه دی پوه شي زما استاد ستاسو باندې ځکه بد لګي ځکه چې هغه ما د قرآن کوي ستاسو اصل کې بدی قرآن شي زما استاد نه. دویم اعتراض کوي پر رسالت باندې آیت نمبر 102 واتبعوا ما تلت الشیاطین علی ملک سلیمان. اعتراض کوي په نبی علیہ السلام باندې چې ته د جادوګر عمر غره ته د جادوګر عمر غرتیا کې سلیمان علیہ السلام کو جوش کا نو کړو دای په جادو کړو د کانسر يهودو دا داو جوړ کړی دی بعد کې چې سلیمان علیہ السلام کو جادوګر پیغمبر کړو اوشی. او ته داغه مرګتیا کې ته داغه صفائی کې چې ناغه پیغمبر نو چې ته جادوګر مرګتیا کې ابل ته مونږ دانه مونږ دا کې جواب وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ده ته کفر بهانه د جادو د څه په کول شانه جادو کفر ده دا سليمان عليه السلام نه ده سليمان عليه السلام پیغمبر ده دا شي دانانو کړو کوئی شخص کو د جادو کو ده تا دا اعتراض به پتا کوي دا اعتراض دې کوم ګرو تا ته بو یره تخسره کوئی جو استاد مرګري خل دیا ګور پلان کی دا ګور پلان کی دې کیمیولي دا پلان کی دا ګور پلان کی دا انا کې تا امر کرے ک چې د مثال کلی درې دی غلطه کی وایي انسان دې کمه پکې راځي شي ولیکن تبه د بل سړي په مخ کې د خپل مرګري دغه نه کې بعد کې امر کړی ته وا چې رکتا کې دا کمزوري ده لیکن یو دشمن دې مخالف دې دینی لحاظ سره خبر کوخه دنیاوی خبره نه وایي یو مشرک دے مثال عقیدتاً مخالف دے سا اوغستا کو مرگری اعتراض کے نو تو آئے بھئی زمان مرگرے خطیق دے پوشے اور ایک انصاف سزا کرنے لگی زکر زمان دو قرآن مرگرے دے دو قرآن مرگر چاہنے دو سرا ندی وہ جنہ تامانے خنے لے مطلب دو خبر مرگری دفاع کے رکھتا جنبی علیہ السلام دو سلیمان علیہ السلام دفاع کرے درے میں اعتراض ہوتا آیت نمبر 102 کی وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ درې مې تراس پر رسالت باندې داو چې موږ دا د غنمنو چې د جادو ته کفر وایي ته کدي کې مخې غره ما کفر سليمان ته جادو ته کفر وایي حالانکه جادو کو دو فرشتو را وړو هارو دو مارو دا ځان له کیسه ان شاء الله کوو دا کو فرشتو را وړو ته جادو ته کفر وایي ته کو فرشتې خود ځان نه کار نه کوي کنه مداغی جواب دو جواب دی یو کو الزامی جواب دے مکمل چوبی فرشتو دے سر جادو راوڑ ہے انگنے لڑنا خبر دا چو فرشتو دے سر جادو راوڑ ہے انگنے او دوی ما تسلیمی جواب چوکی چیاؤں منے چاہو فرشتو جادو راوڑ ہے او بطور تسلیم دا دویم جواب بدا سی چاو فرشتو جادو راوڑے ہو خودی دا پارا چخل کتا دا جادو او دا موجزی منز کی فرق پخی ذکر دا چکم وقت دا واقع شوی دا باغ وقت کی خلق با دا جادو او زورو پوچھے بابل یو خار دے پدی عراق کی پوچھے نو پدی دیکھی دا جادو او زورو خلق با جادو کو نو آم خلقو نو پوئی کنا چرا دا جادو دے نو خلق با گنا چرا دا کرامت دے لگنا نو ما خلق با کئی جادو وشی او بمنس کی بخل کو جو اپلان کے ولی دے رہا کرامت تے ہوئے اپلان کے کارے ہوگا انا کیا بھئی جادو اب روئی نو بطور تسلیم دویم جواب دا چکو اول خو فرشتو جادو راوڑ این دے اول جواب دارے اکر دویم جواب دائی چرا کراوڑ این دے دا پارا دا فرق واضح کولو پمین دا کیا جادو او دا موجزی و کرامت مز کی تیرا چی خلق دا پتا ہو لگی چی موجزہ و کرامت سی شے دے و جادو سی شے دے دکا موجزہ کیوں موجزہ و جادو و کرامت چکم ہوئی موجزہ دا پیغمبر پراس اللہ خارا کئی او کرامت یہ ودی پر آسمان دی خو بہرحال دوانا دا عادت نه خلاف کارو نه یی دچا پلازم چې الله ځکه پیغمبر پلاز چې معجزه الله راولي اوس مثال سبوک مې دوه ټوټه کېدل د نبی علیہ السلام پلاز نو هر وخت یو داسې سبوک مې ټوټه کېدل نو کنه او په ژوند کې اوسل دا خبره شي وا اوس چې دچا وې چې د سبوک مې دوه ټوټه شو نو کې اول معجزه د پیغمبر د حقانیت دلیلی کرامت دا غولی د پالا چې کوم انسان تا دا غنه ناشنا کار الله او کی چاغه عادت نه کیږي عموما نو دا داغه ته سنې ده پاره دا نه چې هغه خپل کرامت بیا خلکو د ښکارا کوي چې ما خپل کې کارو کبل چا مثال اونی ده غیر لادی تو رب را خبره لیکن دا نه چې خلکو دوی چې ما داسې داسې کارو اوش زکر کرامت پتول پا دمانده لازم دی موجب پیغمبر خارا کئی لیکن کرامت بولی بانده پتول لازم دی او جادوم دک کشان دی او ناشنا کاری سو بوگی بوئی گی نکنا نو فرشتو که جادو راوڑی مو دو پار دو فرق واضح کول تشیب برنشاءاللہ کو خان سرورم شبہ دا اعتراض چی پتا کتا دا بوئی چنه تو تعویز نمانی دم نمانی بوئی دا غی جواب بوئی تعویز منم دم منم او چه الفاظ دشن بکی نی غلط الفاظ بکی نی پتاویش کی پدم کی بلکل منم پوشی لیکن دانو چه الفاظ دشن بکی دا شیطان نیل بکی نکلے یا دا ویب دا پلان کی ونی پوسی لبانی پلان کی دا دشن الفاظ چه بکی نی بلکل تاویزو منم جائز دے دمو منم بلکل دمشتہ دے سرورم شبا سرورم اعتراض با رسالت باندی آیت نمبر 104 یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا چرا موږ زتا ذکر نه مونږ ته موږ خو الفاظ نه مونږ کې وای لکه راعنا ایمان والو هوا راعنا راعنا دا لفظ ته موږ راعنا لفظ نه مونږ کې پیغمبر بوله دا مو آئے ایو دا حالانکه د دیو جنو ته ویز کدی راعنا دی لفظ کې سنور مانی وی مانی وضاحت باقی درس کی بیار کو پدی که سنور مانی وی یو مانا پکی دری مانی غلط وی چاکی دا پیغمبر بیدبی رات لان او یو مانا پکی ٹی کو آج چاگوا زمن لحاظ ہوگا پیغمبر علیہ السلام بدرس کو قرآن میں بیانو نو یہو پا مثال کناس تو پکی جدا نو پیو خبر بانی کچھ رفوی بنو شو پوښي نو دی با دا لفظ راینا وی الان کې دراینا ویلو لفظ ویلو کې ودا غي بل مقصد پیغمبر به دې به کولا قران وی دا غي بده چې ته زمون لحاظ وکا چې کوم معنا په کې صحیح معنا و چې ته زمون لحاظ وکا معنا یې مطلب زمون د پاره دوباره دا خبر وکا ودا غي د پاره قران وی چې اون درنا صفا لفظو اچ پای کې بل معنا د سره شته چو پر رائنہ کی درے نور غلط ایمانی دی او یو مانا پر گٹی تا ہو پاگا لفظ کی داسی دا بی ادبی او دا شرک او بوی تیرازی نو آگا لفظ مو آیا مطلب ادھا ہو اعتراض داو چی بوی تمنگ دخو الفاظ انہوں نے کہ کولے رائنہ ویلو کسا چلنے تاکی جواب بی آگا الفاظ اگر تکی مو آئی چی پائی کی دا شرک بوی وی د بیادبی بوی وی پکی د پیغمبر بیادبی بوی کی اداره کې د شرک بوی تی راځي صفا الفاظ وای چې را پای کې د شرک هیڅ شو باندې بیادبی پکی نه د پیغمبر دا اعتراض چې پدا کې تا ته وای چې ته موږ یا محمد ویل نه مونږ کې یا محمد یا رسول الله ویلو کې څه دغه دی یا محمد نو وای زتا د یا محمد ویلو نه ویلا پر بخپل دی او زه تاسو باندې کوم د شرک نه د بیادبی نه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی ذکر نه دا ویل چې جوی نبی علیہ السلام منه وکړه د یا محمد ویلو نه قران منه کړی دی نه چې آیت سوره حجرات کې براشي چې پیغمبر علیہ السلام ته یا محمد आवाज مکوي وایي نو صحابه او داغی نرادی خوا سوک دیو خی کچانا پیغمبر اسلام تا یا محمد سر آواز کڑی حدیثو کتا سوکو ری چلتا من دی پیغمبر بارا کتا سنی را گئی صحابه وقت آواز کڑی چیا محمد بلکی سوئی یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر متاد ابو چر تمن دیا محمد نہ منی کہ بھائی زدا دیا محمد نہ منی کو یا محمد کی دو خبر دی یو د شرک بوئی ترازی کته یا محمد بری خیر وای چې پیغمبر سلام حاضر ناظر دی را رسی نو د شرک شو بدا پکې او کته زی د مین نه ما وای شي نو استاد صاحبو نه زیات مین نه پیغمبر سره صاحبو چې دیا محمد وره کته وای چې را با جدی شو کی رازی نو بھائی یا ګور دای ساته با رواج برازی یا محمد الان کې بډیر کمی نو د دې دوه وجې کې دی شي یو وجه کې دی شي چې چا الان کې بس کر مسلمان دي صحابي وي ولیکن اب هغه صحابي چګنه به مسلمان شوی دی چاغه په دې شي نه نو خبر چې پیغمبر دی یا محمد ویل دا به دې مثال ورغوي تر کومه صاحب دا زړه مخ دی د پلار ادب کې د پیغمبر ادب داغه نه زیات دی بیا وایي نو د دو وجو نه بې کچر دی روایت کی راضی کنا یا الان کی بنا په د نسوار روایت دی چې بای کې بجې دی محمد ذکر یو یا بده یو صحابي به چې هغه باندې ویني مسلمان شه دا الان کی کر صحابي بې ولیکن دوه دی دوه دی چې هغه بنو خبر دې مسلې نه او دوی مو چې داګه دا کیندري شي چلبا منافقان ویلی زکه منافقان او پیغمبر اسلام ادب نه کوو کنه نو دا دوه دي کیندري شي پروايته کې چې دراغلي الانګه قران کې چې تم یا محمد نش نبی اسلام نو محمد سنور دلو قران کې ذکر دي لیکن چې تم قران کې د نبی اسلام دو سلام کې قران کې د محمد نه الہ محمد اسلام نه الہ دا نو سنور دلو محمد راغلي دې نه راو تاسو ګوري یا ایو الرسول یا ایو النبی وجه دا محمد اسلام نوم یو ذکر کړه قران کې سره زړه داږي وجوهات دي هغه باغزه کې به وای وجه او سره او میا محمد صلی الله علیه وسلم سره بیزم شوبا بیزم اعتراض آیت نمبر 106 کی چرا تمنګا تبخ بلغ په دین کې مسترد مسترد معنا شکی نن یو څه خبره وکي سبا خبره پې دې بل څه چر دا خبره پې دې سباوی چر دا اپریل دا وکي د تخپل مستقبل دین کې مسترد مسترد میم سواد ټکی والا زواد مسترد میم زواد تری الی او بی مسترد هي تخپل دین کې خپل دین کې مسترد نن یو خبره کې سبا بل څه وې نن یو دا وکي سباوی چې بل هغه په ځای بل سيادت کې دا غي جواب به دې یو دی پرې ما چې نسخه نه مرم نسخه دا ځان یو غټې لم دې وبېز یو دی ته یو د نسخه نه منلخه بچ یو کوم شه به دابا ما شانتی حالانکه نسخه په انسان په عمر کې مرضی بدن کې معصومی دا غيو شانتی مسلې مسا خبري احکام دي چې ځوان چې دا احکام بدل دي چې بوډا چې دا احکام بیا نه بدل شي ته زنانو ځان نه احکام دي څه نو دارنګي په موسم کې نسخه راځي لګدا اوس موسم د ګرمۍ لري د لسم موسم میاشتې مخ کې جمع خلکو لسنې چولې پیرې جامې چولې لیکن اوس موسم بدللې خلک نری جامې چې بده ورځ کې پوښي په موسمونو کې نسخه راځي د انسان په وجود کې نسخه راځي پوښي نو اوس نو جواب ادا دی چې به دې یهودی خو نه مچ نسخه نه منم ما زاسر کې د الله د حکم تابع ما ورنه حکم د الله او الله ما ته هغه کوا نن دای په الله بل حکم راولې غو چې بیا پرې نه دا وکوا اوس تا دا اعتراض چې بدا کوي نه تا ته وایي چیرې تا چې اوس پورې دا دا کول دا ولې ورځ خیره دونه به خپل دوی مې درې مې او څل بیرته نه اوس دا چې اوس پورې دا تا کول او خلل او سوی چې دا ناروا دي داګه جواب وایي چې یو دي په نه مچ بنس کړم نو ما چې تروسه کوم ما یې کړ دې کې ثواب دې دا دې ثواب کار نه دي زنو خبر چې وی دا پیغمبر طریقې نه خلاف دي اوس خبر چې مچ دا ناروا دي نو سې نه کوم دا خو نه وایي چې بس دی یو ځان مونږ دی بس چې څه ویلی شي وي د مشران نو بس ما کب کوم تقلید اراو د مشرانو چې څه ویلی بس هغه څه وکوم نه نه نه زه نه څه غایرم ما ته نو پته چې وی دا غلط دي او شاید پته ولګیدو شنو کو بیا آیت نمبر 116 کې 117 شپږم اعتراض په ګر پریشانت باندې کرا مون تاسو کړه منو چې ته الله نه ایبان نه مني وردا وډیا داسې دي دا هیڅ پیند جواب نه کوي آیت نمبر 116 117 کې وقال اتخذ الله ولدا دا هیڅ پیند جواب نه کوي په دا دعاوونه کې سبحانه بلو ما فی سماوات و الارض کل لهم قانتون بدی و سماوات و الارض و اذا قضا امرا فانما یقول لهم کن فیکون اوس هغه دلته کوی شان وشي دا اعتراض په تام دا چې په چیت د الله نه ایبان نه مری ستام دا جوابونه دي چې کوم د قران ذکر کړی دی ښا وو مې اعتراض اور بسی آیت نمبر 118 کې وقال الذين لا يعلمون لولا يكلم الله تاتينا ايه من تاسو کړه مونږ کته د الله پیغمبر یې مونږ ته د الله په خپل وایي لکه څنګه چې موسی علیه السلام ته ویلو کړه چیرې مونږ کته وی چیرې تاسو الله معافي وکړه هغه شرک کې شکړه او بیا وته چې موږ ته د الله په خپل وایي خو دې ته جواب ورکړه نو نبی علیه السلام ته وایي چیرې کته د الله پیغمبر یې مونږ ته د الله په خپل وایي چا دا ما پیغمبر دې دا کې جواب وایي چې دا جواب واستام داسي چکدا حاکم بادشاہ یو ملک کی جرکم ملک بادشاہی نو هغه چکدا قانون جاری کړي یو حکم جاری کړي په ملک کې نو دا نه کوي چې بادشاہ صاحب دا یو دی وردا ورونه کوي چې پلان کې ما دا پلان کې قانون حکم جاری کړ او ته دا ومره بادشاہ دې سپي بلکې هغه په مثال ٹی وی یا ان سبا کې ریډیو دې یا ٹی وی دې سوشل میډیا په آی باندې او دا وکي تقریر وکي او بای کوئی چر ما دا حکم جاری کړ او بیا ټول خلک باغي عمل کوي تاسو غوښنه چې یو لذي ور ورته بیا بیا نو دا کرنګي پیغمبر اسلام د الله پیغمبر دی دا نه چې الله بار یو لذي ځان دال یو یو ته بوي یو ته چر تاسو ما پیغمبر دی دوم الله را دي کرے دی دا پیغمبر دی حق کتي منی دفاع ځاستا فائدہ کنه منی ستا نقصان بیا د اوه مو د اعظم اعتراض منس کی د آیت نمبر 124 نه لوگو او آتم اعتراض منس کی واقع ذکر کر دے ابراہیم علیہ السلام دو پار دو ترغیب دو مسئلی چو مسئلہ بیان کا او دارنگی دو پار دو تجزی دو بہادری تو کتوے سے کمزور ہے ما اخبر بابا تو گورا زکا آدم ابراہیم علیہ السلام دارب و دادیم و دوانو نکرے ایدی و جنہ دے ابراہیم علیہ السلام واقع ذکر کر کہ اخبر بابا تو گورا او گو تو چرا کمزور ہے ما یوازی ما ستا بابا یوازی ورالو خا تر اخیرہ اگر یوازی ورالو مسئلے کردے دا دو پا ترغیب و دو تجیب واقعی ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی دو بو موعتم اعتراض منز کدی کدری خبر ذکر کئی بنیادی دو ابراہیم علیہ السلام کو واقعی کی یو خبر آ چی اگر بیت اللہ دو بیت اللہ چی دے دا داغی بنیاد پا توحید باندے کے خودشی ہو تاسو په ګشیر کولې وکړه تاسو وایئ چې بای مې سلام زموږ نه کړي نو به یو د بیت الله بنیاد په توحید کې وو تاسو په بیت الله بنیاد توحید فلمه تشکونه فيه د بیت الله بنیاد خو په توحید کې خو دې شو تاسو په ګشیر کولې وکړه تاسو په کوښښه آیت نمبر 125 26 دا آیت نه دویم خبره د ابراهيم عليه السلام د واقعي چې د اخري پیغمبر محمد عليه السلام د خوشاو شو د مشرانو دعا وا ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام ورلا دعا غوښتي وا چې الله دیګو پیغمبر راوړي آیت نمبر 129 ربنا او باسیم رسول منه يدعو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم اللہ دی کی پیغمبر رو نہیں گی چیز دی اصلاح کی رضا خدا ساو دا مشرانو دعا وا دا محمد علیہ السلام تا اس نے انکار والے ہو او درم درم خبر دا واقعی ابراہیم علیہ السلام آیت نمبر 132 وصا بیا ابراہیم بنی و یعقوب یا بنی یا بنی ان الله صفا لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون دا توحید دا مسئلہ پدې ما استاد سو مشران وصیت کړې وې او خاص کر ابراہیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام لکه یهودو د مکی د مشرکانو لپاره ابراہیم علیہ السلام یاد کر او د یهودو لپاره خصوصا یعقوب علیہ السلام یاد کر صحیح ده دعا ته راو کچو بای تاسو آئے مونږ مشران منو وای تاسو مشران خود توحید وصیت کړی دی تا تاسو خو شرکیات د کم ځای نه جوړ کړ بای بیا ادم اعتراض ذکر کوي آیت نمبر 141 142 دوه مصیبات شروع شي چې خپل صفاو مه الناس یو دې اعتراضو کو پیغمبر باندې چې موږ تاسو ته منو چې بای تا د پیغمبرانو قبله پر وستا بیت المقدس داو د پیغمبرانو قبله وازه کده اکثر پیغمبرانو زیاتره پیغمبرانو بیت المقدس قبله وا د بنی اسرائیل نو وی تا د پیغمبرانو قبله پر موږ سمون تاسو کنه منو ځکه نبی رسول الله چکر مدینه تلا فارسول اسمیاش تی بیت المقدس ته موږ کړه او بیا واپس راول دي دا کې واقعیا سو او بیا بیان کړل تا نو وی تا د پیغمبرانو قبله پر وستا نو موږ ته کتان مونږ دا کې جواب قل لله المشرق والمغرب وی قبله ته مخکول کمال نه دی ځکه دا الله د پارا قبله دا نه دی وشی چرا اللہ دی خواد مغرب تا یا مشرق تا دی یا شمال تا دی یا جنوب تا نا دا اللہ دا پارا یو طرف خاص ندے وشی دا خو اللہ زمان دا اتفاق دا پارا یو زمان جوڑ کردے چرا قبلی تمخ کوا دا خو دا مسلمان دا اتفاق دا پارا نا قبلی تمخ کوا کمال لدی یا مشرق تا یا مغرب تا نا اللہ خو ات طرف تا موجود دے کمال پا دی کدے چی دا اللہ حکم امن لشی اللہ ما ته وی چې بیت المقدس ته موږ کو معفو موږ کو او صلی الله علیه بیت المقدس بیت الله ته موږ کو دغه موږ کو او نه هم اعتراض نه هم شوا پر رسالت باندې آیت نمبر 158 یو شت اته 15 ان صفا والمروه من شعائر الله جواب دا اسو اعتراض دا چیرې په خپل د بوتانو طواف کوي پیغمبر باندې اعتراض کو پر د بوتانو طواف کوي او مونږ بوتانو طواف نه ملي کوي چې وای دا شیر دی دا نه جواب چې وای ما کړ د بوتانو طواف کړي ځکه صفا مروا دا خدا نه د دین دنه کو نه دی من شاء الله لیکن د يهودو د مشرکان اعتراض دا ونیو ځکه یو سره وخلو هغه په بیت الله کې زنا کړي وا واقع دا چې رشه وا مخکې کې دا دیو چننو آسافو دستدینو نائلوا اپا بیت اللہ کی زنا کولا اللہ دے گھٹے جوڑ پڑے نو آگھٹ یا آخل گوگر دور آگا وقت چکم موجودو بیا بعد کی دخل کولا شیطان دے شیطان خود شرخ ہو رہی نو دخل کو بزر کے واچ ہو چاہا بعد کی خل کو خود داغی علم دائی ببارک انو اوشی نو داغی گھٹی پی رہو اس دے چکم دے کہ آخل کو گھر دولے رہے او د آصاف تسړي والا مجسمه هغه په صفار ډیره باندې ودرولا او د نایلي والا دخل والے په مروا ډیره باندې چې کوم جدا دا پوښي ندی خلکو به دا کې نه طواف کوو بیا نبی له سلام پوښي راتو سره هغه شی ختم شو هغه د صفا مروا حکم د داغه چې کوم سایه دا داغه نه چکر نه خو د مثال د حاجی به دا غامل دو جنا او مشرکان دا اعتراض وکړي چې په خپل د بوتانو طواف کوي او موږ دې باندې کوي نو نبی رسول چې وای نه دا د الله د دین نه خونه ده تاسو چې په کوم خیال وای دا خبره نه ده وشي دا د الله حکم دی وشي دا چې نه ده وشي مې چې کله دا ذکر کی دا اعتراضونه وشي نو زجر ورکی آیت نمبر 169 کی زجر ورکیا چاله چې مسرحال حق مسله پټ کی توحید او رسالت مسله بیان چې تر دې دے او جهاد کې پټ کاغذ زجر ورکی بیا تغیب ورکی توبه تا 162 باندې دوی مې سي مضمون خلاص کی 163 نا 176 بولدا سن لسای تونا پدې کې رد کې د شرک کې فعلی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د شرک کې فعلی کوي دیو جنا داوا د توحید په دویم ځل ذکر کوي په دې کې و الہ حکم الہ واحد سره داود توحید عنوان د الہ د الہ کوم الہ واحد سرا او مخی بی بینده دلائل او دلتا ات دلائل پی ذکر کئی اقلی اوشی او رد شرک فعلی داغی مطالق شکم سنو مزلی دا حیمات اللہ دا حیمات اللہ باز نظر اللہ نظر اللہ باز داغی رد کئی ردی دا پارا سکا اول ایسکی رد شرک اعتقادیو شا مدرد تا رد شرک فعلی کئی ذکر چی دا شرک رد مکمل اوشی چی مسئلہ توحید ثابت شی اذي وجنه دي څنګه سايتونو غره د شرک فعلي راوړي 376 پورې او هیڅ خلاص نشي دا خلاصه ودی وي شي باندې جو ترجمه ترجمه آسان ده ښا وي شي زه نور به ان شاء الله څه شروع کوم